Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Andejagt med Anne-Sophia Hermansen. Vi debatterer fortsat juridisk abort til mænd. Er det en god eller en dårlig idé? Og du kan fortsat ringe ind og fortælle, hvad du mener om emnet. Skal mænd have fri abort? Har du selv stået i situationen, eller kender du en, der har? Jeg vil meget gerne høre, hvad du mener om den sag. Så ring ind på 20 24 7 24 7. Jeg har fortsat besøg af Gunnar Stark, Enhedslisten, og Carolina Meyer fra Alternativet. Men jeg har også fået besøg af Özlem Çekiç. Det betyder hammer på tyrkisk. Sejt. Meget maskulint. Ja. Det er godt. Vi mangler noget testosteron her i programmet. Du var indtil for nylig i hvert fald folketingsmedlem for SF, og jeg har også fået besøg af debattør og katolik Iben Tranholm. Dejligt at se jer. Jeg har modtaget en stribe sms'er i pausen. Blandt andet der er en, der siger, at p-piller til mænd har vist sig at medføre psykisk impotens, og er derfor ikke blevet den store succes. Psykisk impotens? Ja, det meste impotens er jo psykisk. Jeg troede, det var rejsningsproblemer, det var fysisk. Nej, det er de færreste. Jamen, de sætter sig vel dernede? Ja, det er klart. Altså, du kan også, psykisk impotens. Altså, de fleste nakkesmerter er også psykisk impotens. Men skal vi så ikke bare kalde det impotens? Før p-piller til impotens, det er der en, der mener. Ja, det synes jeg er en glimrende. Hvis I ønsker en mand, der ringer ind, hvorfor ringer I så ikke op til mig? Jeg har ringet, måske har jeg en forkert holdning. Kevin, der er ingen forkerte holdninger her. Vi vil gerne høre, hvad du mener. Og jeg kan forstå på min producer, at der allerede nu er en mand igennem. Thomas? Ja? Goddag. Hej. Til dig. Goddag. Ja, hvad er din holdning til juridisk abort? Min holdning er, at det bedste for børn, det er at have en far. Og jeg tror, der er mange unge mænd, som vil vælge at sige nej til at få et barn, fordi de simpelthen ikke ved, hvor fedt det er hen ad vejen. Og at mange børn, mange drenge, når de bliver til 12 år gamle, har rigtig stort behov for en far. Og så lige meget, hvor god en mor du er, så kan du måske ikke helt vejlede den her dreng. Så især hvis du har været i byen og lave et barn med en lidt ADHD-ramt håndværker, så vil du kunne regne med, at han som 12-årig din dreng vil kunne have behov for den her far. Fordi på grund af hans temperament og på grund af hans behov for en mand at spejle sig i. Det vil så sige, at man kommer til at gøre regning uden vært, når man sidder og taler, jamen, det er jo nye familieformer, og det går nok. Og, altså, Thomas, drenge har behov for en far. Thomas Özlem Çekiç, hun har en kommentar til det. Hvad synes du om den melding? Jamen, jeg er slet ikke så konservativ. Jeg tror, fordi at grundlæggende det er rigtig godt med regnbuefamilier. Altså sådan den der meget romantiske forestilling om, at der er en mor og far. Altså rigtig, rigtig mange børn i Danmark, de bor jo ikke med mor og far. Altså det er skilsmissebørn, eller man har to mor, eller man har to far, eller der er alle mulige konstruktioner nu om dagen. Jeg synes, den her debat handler mere om, er ligestillingen. Altså, jeg synes, der er et eller andet helt vildt principielt forkert i, at man som kvinde kan gå i byen og faktisk bolle med så mange, man har lyst, indtil der ligesom er, et eller andet derhjemme. Og så kan man komme hjem og så bagefter blive gravid og så føde det her barn. Der synes jeg, et eller andet sted, det er et mere etisk problem, at man faktisk på den måde kan snyde sig frem til et barn, end mere, at det her barn har også brug for den ene og den anden. Altså, jeg synes, det vigtigste må ikke være, hvad barnets forældre har mellem benene, men om de er i stand til at yde kærlighed til barnet. Du kan jo ikke sige, at det er manden, som har været ude og give gas i byen, der er den svage part, når der er et barn. Fordi du synes, det er barnet, der bliver den svage part, eller hvordan, prøv at uddybe? Ja, naturligvis. Altså, Men det er jeg jo enig med dig i. Altså, jeg er enig med dig i, at børn generelt skal have adgang til at få kontakt til deres forældre. Jeg er jo også en, der faktisk i en højere grad går ind for mere åbenhed i forhold til adoptioner og sådan nogle ting. Men jeg synes, altså, vi er også nødt til at diskutere det principielle i forhold til det juridiske abort, hvor mænd nu går frem og siger, jamen, jeg er blevet snydt til det her barn. Der synes jeg også bare, altså, på den ene side kan jeg godt forstå, at han føler sig snydt. Hvem er det, der føler sig snydt? Altså, jeg har også haft kontakt til de her mænd, som hvor kæresten eller hende, han har været sammen med, pludselig bliver gift og har sagt, bliver gravid, og selvom hun har sagt, hun var på p-piller og brugt prævention. Ja, det synes jeg faktisk ikke i orden, men på den anden side er der altså også noget, der hedder personligt ansvar. Altså, hvis jeg ikke vil være gravid, så sørger jeg for, at jeg har prævention uanset, hvor meget man stoler på sin partner. Og sådan må det jo være, også i det her tilfælde, når man går i byen. Så mænd, de skal rulle kondom på? Ja, selvfølgelig. Hvorfor skulle de ikke det? Det forstår jeg ikke. Det må være, fordi det er sådan en ekstra nydelse, man har, fordi man har sex uden kondom. Men der må man jo ligesom også tage konsekvensen af det. Det blev du lidt overrasket over, jeg sagde. Jamen, fordi Tom har ændret mening. Hvad har fået dig til at ændre mening på det her spørgsmål? Fordi du har da tidligere givet udtryk for, at du mente, vi skulle åbne op for juridisk abort som mulighed for mænd. Jamen, det mener jeg fortsat. Ja, det er også derfor... Okay, men de skal beskytte sig? Jamen, de skal alt. Altså, men jeg synes generelt, når man går i byen og er sammen, så synes jeg generelt, man skal beskytte sig. Det er jo ikke sådan, at bare fordi at der er den mulighed, så behøver man ikke at beskytte sig. Det er en anden debat, men jeg bad jo om, at etisk råd skulle gå ind og behandle den her. Fordi jeg synes, der er mange etiske dilemmaer, og jeg synes godt, Folketinget skulle faktisk vurdere, om der skulle være mulighed for juridisk abort til mænd. Grunden til, at jeg ringede ind, det var, at nogle af de sociale problemer, vi har i dag, det er netop en masse unge, der ikke har en far. Det kendetegner, om det er en amerikansk ghetto, eller den Mjølnerparken, om det er en far, der konkret er fraværende, eller han bare ikke er rigtig dur. Så derfor med at lade hånd om behovet for en far, det synes jeg er lidt... Men det er uoplyst. Du mener altså, Thomas, at mange af de sociale problemer, vi ser, de kan reduceres til børn, der ikke har nogen fædre? Altså, som psykolog kender jeg en hel masse risikofaktorer, men det er en af de store. Fordi når en dreng vokser op, og han kun har sin mor at spejle sig i, så når han bliver til 12 år gammel, så vil han begynde at støde moren fra sig, fordi han føler sig lidt overvældet af de feminine energier. Og derfor danner han sin egen hypermaskulinitet, ud fra hvilken man hverken laver lektier. Jamen, Thomas, jeg er faktisk enig med dig, men det der er bare problemet, jeg kommer selv fra socialklasse 5. Vi kaldte hinanden for taberbørnene. Mange af vores forældre havde en far. Altså, fysisk var til stede. Men ja, så derfra men var at sige... Kunne de se op til ham? Jamen, Thomas, det er også derfor... Jamen, det er også derfor, jeg siger, at din argument ikke holder, fordi at hvis det bare alene handler om at have en fysisk far... Hvad mener du, at argument ikke holder? Det handler ikke bare om at have en fysisk far, det handler om at have en far, der er på en eller anden måde til stede, og på en eller anden måde kan tage barnet alvorligt, om det er en skilsmissefamilie, eller hvad det er. Det er snart det med et fravær af en far. Og selvfølgelig, hvis en far overhovedet ikke, hvis han ikke kan sproget, og han ikke hører hiphop, og han kan slet ikke nogle af de her ting, som drengen kan, så kan drengen heller ikke spejle sig i ham. Men helt konkret, hvis du ser, om det er rocker eller hvad det er, du vil ofte se, at der ikke er nogen far. Men jeg tror, vi skal lige have debatten tilbage på sporet. Gunnar Stark, du markerede før. Lad mig lige stille dig et spørgsmål. Er det et argument i debatten omkring juridisk abort, at vi fuldstændig overser de konsekvenser, der kan komme ud af, at kvinden bliver alene med barnet, som er i retning af, at uden dets far, så får det et hav af sociale problemer? Er du enig i det? Altså, kan vi ikke lige komme tilbage på præmissen? Præmissen er, at vi har en gravid kvinde, som vil have en mand, en far til sit barn, som ikke ønsker at være det. Så jeg har meget svært ved at se, hvordan familieformer skal have noget med noget at gøre, hvis den pågældende far ikke vil have det barn. Så siger du, at hvis de bare de vidste, at det kan du altså ikke stå og sige, når man har en 2 måneder gammel mave, og stadigvæk har chance for at overbevise kvinden til en abort, så kan man jo ikke, fordi man føler sig snydt, så kan man jo ikke sige, du skal bare vide, hvor dejligt det bliver, hvis man for det første synes, at moren overhovedet ikke har noget at samle på, og for det andet overhovedet ikke har lyst til at blive far, og for det tredje måske har en anden, man kunne tænke sig at stifte familie med. Så jeg kan slet ikke se, hvad det her med den her debat at gøre, selvom det er vældig interessant og sympatisk, det er ikke det, men det har bare ikke noget med det at gøre. Jeg kender flere eksempler på en far, som er blevet rigtig, rigtig sur. Og så efter et par år, så vil hans forældre gerne have kontakt til barnet, fordi de vil gerne kende deres barnebarn. Og så efter noget tid, så bliver faren så også involveret. Og så er de faktisk glade. Så er der et barn. Og vil du hvad? Må jeg lige få lov at skære igennem? Det synes jeg faktisk er et udmærket argument imod juridisk abort. Det er at sige, prøv at høre, venner, livet er langt. Det kan godt være, at man er fuldstændig i chok og i fortvivlelse, når det er sådan, at man lige har fået beskeden, du skal altså være far, også selvom du er måske kun 18 år og har lidt kriller i dilleren og tænker dig ikke så meget om. Jeg kan godt forstå de mænd, der går fuldstændig i fosterstilling. Men på den anden side, når man har fået sundet sig, og det er jo også det der dit argument, Thomas, så kan det jo godt være, at man ser lidt anderledes på den situation. Er det ikke et udmærket argument imod juridisk abort? Iben Tranholm, må vi ikke få dig på banen? Jeg er rigtig glad for, at hele det maskuline element bliver bragt på banen. Selvfølgelig er det. Du elsker rigtig mænd. ja, Men også fordi, at hele den her, jeg snakker om de alternative familieformer, og der vil jeg sige, at det er jo en form for konstruktion. Det er jo en form for ideologisk konstruktion, og vi har jo ikke set konsekvenserne af det. Vi har jo ikke set, hvordan børn udvikler sig, når de har primært en mor, og faren er meget fraværende i mange familier i dag. Og jeg synes generelt, det er et problem i vores kultur, at det maskuline er så foragtet. Altså, vi har jo udviklet den her feminine kultur, hvor alt maskulin er noget latterligt. Altså det heroiske, det beskyttende, det at have pligt og sådan noget, det er noget, vi latterliggør. Og jeg tror virkelig, at vi kommer til at se en generation af børn, der vokser op uden et maskulin forbillede, som kommer til at lide enormt under. Derfor er jeg meget enig i det, der bliver sagt her, at det er et problem, vi har undervurderet. Det, at mange børn i dag vokser op uden maskuline forbilleder, altså en fravær af faderrollen. Altså hele samfundet har jo afviklet faderen efter Freud. Altså faderen ser vi som noget problematisk, og som noget, vi skal have ud på sidelinjen, noget, der skal undertrykkes. Og så har kvinderne taget over. Nu hørte jeg også Gunnar Stark snakke om kvindeundertrykkelsen. Altså, det er rigtigt, kvinder har været undertrykt, men vi er jo landet i den modsatte grøft i dag, hvor det er mændene, der er undertrykt, der ikke har lov til at sige noget, og ikke tør at sige noget. Min generation, jeg er født i slutningen af 60'erne. De fleste mænd i min generation er jo opvokset med eller opdraget til at være kvinder. De aner ikke, hvordan de skal være mænd. Og det er et stort problem for kvinder i dag, at de faktisk ikke kan finde en mand, der ved, hvad det vil sige at være maskulin. Men hvad mener du så om juridisk abort? Er det en måde at give manden flere muligheder til også at træde frit i karakter, eller er det bare en måde at give ham en udgang på? Altså, nu bryder jeg mig jo slet ikke om at snakke om abort i det hele taget. Og jeg synes, der er noget, der virkelig mangler i den her debat, og jeg har siddet og lyttet til jer første time, og det er jo barnet. Altså barnets rettigheder til at få lov til at leve sit liv på sine egne præmisser. Vi ved i dag, at de argumenter, der blev brugt for den frie abort i 1972, netop at kvinden havde ret til at bestemme over egen krop, de gælder ikke i dag. De er ugyldige, fordi videnskaben har vist, at barnet er ikke en del af morens krop. Og det vil sige, at der er en tredje person her. Og det ligger vel inde i morens krop, jo, ikke? Men det er stadigvæk fuldkommen et selvstændigt individ fra undfangelsen. Det har ikke samme genetiske kode. De kan også have forskellige blodtyper, det er forskellige køn, det kan også være forskellige race i dag. Altså hvis en for eksempel svensk kvinde får en for eksempel kinesisk donor, så bliver barnet jo ikke svensk af den grund. Så du mener hverken, at kvinder eller mænd skal have fri abort? Nej, det mener jeg selvfølgelig ikke, men nu har vi så den fri abort. Og der vil jeg sige, at der er jo lige så mange mænd i dag, der er fortvivlet og frustreret over, at de ikke kan få det barn, de gerne vil have, fordi kvinden selvstændig vælger at få en abort. Og det synes jeg også er et aspekt, vi ikke har haft fremme. Altså alle de mange mænd, der gerne vil være fædre, og faktisk så egentlig skulle have ret til at sige, du gennemfører den graviditet, for jeg vil have mit barn. Det har han lige så meget ret til at sige, som kvinden har ret til at sige, jeg vil ikke have det. Og der synes jeg, der mangler rettigheder for både mænd og børn. Hvis jeg var jurist, så ville jeg kæmpe for det ufødte barns rettigheder, fordi jeg mener, at vi lever i et rettighedssamfund, og det er fuldkommen uacceptabelt, at det barn, vi ved på grund af videnskabelige fakta, faktisk er et selvstændigt individ, ikke har nogen rettigheder. Og det samme gælder for manden. Vi har en anden lytter med. Johan. Er det korrekt, Johan? Er du med? Ja, det er korrekt. Jeg er med. Jeg kan forstå, at du kender to historier om ufrivillige fædre. Ja. Vil du kort vise dem op? Ja, meget kort. Den ene familiemedlem blev far med 9 måneders tilbagevirkende kraft, på trods af, at han under graviditeten spurgte, hende han havde været sammen med en gang, om det muligvis kunne være ham. Det kunne det ikke. 9 måneder gammel bliver personen så tvunget af kommunen til at opgive mulige fædre, så der er tvang på den bekostning, og han bliver ryger igennem faderskab, og bliver så skylder så på daværende tidspunkt så børnepenge for 9 måneder, og derudover 15.000 til en barndåb, han aldrig havde inviteret til. Og der er den første fejl for mig. Vel, det kan godt være... Må jeg ikke spørge dig, hvordan han reagerede på det? Jamen, han valgte at ville være en del af det. Og det er jo trods alt den positive side af sagen, men det har ødelagt hele hans studieøkonomi, og han står i stor gæld. Og jeg synes ikke, at man kan bede nogen om at skulle betale til noget tilbagevirkende på den måde. Jeg mener, at den ret forsvinder efter 12 uger for kvinden. Samtidig med, at hendes abortgrænse den stopper, så forsvinder retten også til at anmode om at få en far med tilbagevirkende kraft. Det var så den ene historie, men du havde en mere? Ja, det var så en lykkelig historie på en kvinde på 41, hvor man kan sige, at det biologiske ur er ved at tække ud. Og hun går i byen og finder så en af mine kammerater, som på daværende tidspunkt kun var 18 år gammel, slæber ham med hjem. Og igen, cirka et år efter fødslen, så kontakter hun så ham og siger, prøv en gang. Du har ingen forpligtelse eller noget som helst. Du skal bare vide, at du har mulighed for at agere far for den her pige, der nu er 9 måneder gammel. Eller et år gammel. Og hvordan reagerede han så på det? De ses i dag, og det er lykkeligt, men han har ingen forpligtelser. Han er ikke skrevet ind som far eller noget som helst andet. Og dermed mener jeg også, at... Men kan man godt have fornøjelser, men ikke forpligtelser? Jamen, det er jo hende, der har valgt, at hun vil have et barn. Det er jo ikke ham. Og det er der, jeg mener, at det, den juridiske abort, den, at præmissen er lidt skæv. Der er en ting, vi ikke tager med her, og ikke har været med i debatten endnu, det er arveret. Når kvinden snyder manden, så har barnet også arveret for manden. Hvilket i sig selv er fuldstændig vanvittigt, at en kvinde kan snyde en mand til at give hendes børn arveret. Der må der være run på diskotekerne i hele året. Fordi du tænker, at der kommer nogle kvinder med en livmor, der har, og kvinder med ægløsning og leder efter en donor? Ja, det er da meget muligt i hvert fald. Jeg har der to historier her, hvor det er sket sådan. Min holdning til juridisk abort er, at jeg går selvfølgelig ind for det på baggrund af det her. Men jeg går ind for det som, at det skal være abortgrænsen, der er... Ja, det har vi forstået. Det skal være inden for de første 12 uger af en graviditet, ja. Og man skal ikke med kunne tilbagevirkende kraft. Selvom du dog kender... Nej, altså kvinden skal oplyse manden om, at hun er gravid. Og så skal manden have mulighed for at påvirke det her abortvalg. Og hvis ikke manden er blevet oplyst om det inden for abortgrænsen, jamen så frafalder hans forpligtelser. Iben Tranholm, du har en kommentar. Jamen, jeg synes, hele den her debat også udstiller, altså, i Danmark må man jo overhovedet ikke stille spørgsmålstegn ved, om fri sex er godt. Det er simpelthen et helligt dogme, det må man ikke. Men jeg synes jo, det her viser egentlig, hvor ulykkeligt og kompliceret det er at adskille seksualitet og forplantning. Fordi det, som vi i virkeligheden snakker om, det er, hvordan kan jeg blive fri fra mit ansvar? Men det er jo sådan, at hvis man vælger at gå i seng med en, så kan konsekvensen være, at man skaber et nyt liv. Og hvis man er så voksen, at man vil gøre det, så må man også tage ansvar. Altså, jeg har en søn, der er teenager, og jeg siger til ham, ved du hvad, du skal ikke gå i seng med en pige, hvis ikke at du er parat til at tage ansvar for et nyt liv, så må du beholde bukserne på. Men går du ind for fri abort til kvinder? Nej, det gør jeg bestemt ikke, fordi igen, jeg siger, det er så uretfærdigt, at et menneske, der er uskyldigt, skal bøde med sit liv, fordi at man har en fri seksualitet, hvor man ikke vil tage ansvar for det, man gør. Og der mener jeg bare, at både mænd og kvinder må simpelthen vokse op og sige, hvis jeg vælger at have sex, så må jeg også være parat til at tage mig af det menneske, der kan komme ud af det, fordi barnet er i hvert fald uskyldigt og har lov til at leve. Du lytter til Andejagt på Radio 24/7 med Anne Sofia Hermansen. Det er simpelthen verdens længste du-du-du-du-skiller, der tager et hvert tempo ud. Nå, som sagt, vi debatterer juridisk abort, men nu egentlig også fri abort, både til kvinder og mænd. Det er i hvert fald det, som Iben Tranholm hun lige har smidt ind. Og igen vil jeg opfordre til, at man ringer ind, hvis man har en holdning til emnet eller en historie. Telefonnummeret er 2024-7-24-7, og jeg vil gerne høre, hvad du har på hjerte. Karoline Meyer, du er markeret, det gør Øslem Tjekkels også, og Gunnar Stark, jeg tror, fri abort til kvinder... Den tror jeg, du går ind for i hvert fald. Lad mig lige høre en gang, Karoline Meyer. Hvad siger du? Jamen, jeg går bestemt også ind for fri abort til kvinder. Altså, det er jo ikke fordi, jeg synes jo, at Ibens perspektiver er meget sympatiske, men jeg ser dem bare ikke særlig forenlige med det samfund, vi lever i dag. Og jeg synes også et eller andet sted, at... Altså, som jeg nævnte tidligere i sidste time, jeg synes jo, vi lever i det her risikosamfund, hvor vi tager nogle risici. Og det er sådan set også en del af vores virkeløst. Altså, vi skal også... bifalder egentlig et samfund, hvor vi tager nogle chancer i det hele taget. Nu skal det ikke lyde som om, at jeg synes, man skal gå ud og knalde uden at tænke over det, men altså, jeg synes, det er en del af vores DNA efterhånden i det her moderne samfund, at vi faktisk tør gå ud og prøve os selv af. Og jeg ved godt, at jeg bifalder fuldstændig. Selvfølgelig skal man tænke sig om, inden man går ud i byen, og det er bare ikke altid, at det, altså pragmatisk set, så er det bare ikke særlig realistisk, synes jeg ikke. Så jeg bifalder selvfølgelig den frie abort, og jeg synes også, at i forhold til det her med barnets tarv, som vi jo kom ind på, altså, ja, men hvem er det, der definerer, hvad barnets tarv er? Altså, det synes jeg er et rigtig vigtigt og etisk spørgsmål. Men kan du også spørge, at det er barnets tarv at have en far, der ikke ønsker det? Det vil jeg mene, det ikke er, og for så vidt er jeg enig i, at det er vigtigt for barnet at have nogle roller i sit liv, men skal det være i form af en far, der ikke ønsker det, eller kan der være andre forskellige roller ind over det barnets liv? Jeg synes, de familieformer, vi har i dag, altså, vi skal også passe på, at vi ikke kommer til at nedvurdere dem, for de fungerer rigtig fint. Altså, de fungerer så fint i forhold til, vi har jo også homoseksuelle, hvor der er to fædre, og altså, jeg ser ikke de her problemer i forhold til identiteten, som vi var inde på før. Så pragmatismen vil jeg altså også gerne slå et slag for. Men jeg synes også, den måde, altså Iben argumenterer, det har jeg for eksempel hørt rigtig mange imamer argumentere fuldstændig på samme måde. Altså hvor man siger, hvorfor det er nødvendigt, at vi ikke har fri sex, og hvorfor det er vigtigt, at man ikke tager et andet menneskes liv. Men jeg synes bare, konsekvenserne af ikke have fri abort er fuldstændig uoverskuelige. Altså, når, okay, man ser de, når man ser de lande, hvor kvinden ikke har ret til at bestemme over eget krop, der er konsekvenserne jo, at hun sidder med en strikkepind op i sin livmor for at få det her barn eller få fremprovokeret en abort. Altså, vi ser, når de bliver voldtaget, vi ser, når de ønsker, altså, hvor manden faktisk bare tager ejerskab over hendes krop og knaller hende til et barn, og det synes jeg på ingen måder, at jeg som dansk borger på nogen som helst måde vil acceptere i Danmark. Men det så ikke ens betydende med, at vi har fuldstændig problemfrit samfund, hvor fri abort kun har skabt muligheder. Den har altså også skabt en masse etiske dilemmaer, som vi også er nødt til at diskutere. Derfor synes jeg, det er jo relevant at kigge på mændenes ret i det her. Hvad gør vi i de her tilfælde? Derfor mente jeg jo, at det etiske råd skulle gå ind og kigge på det her, men alle politikerne gik amok, fordi de tænkte, ved at åbne op for, at vi skulle kigge på mændenes ret, så var det jo indsbetydende med, at kvinderne ikke får noget ret. Ej, og så sidder man med alle sine røvsyge vælgerundersøgelser og er så bange for at sige et eller andet, vælgerne ikke kan lide. For tænk, hvis det kunne komme til at give bagslag, man havde en holdning. Iben Tranholm, hvad du har en indvendt? Jeg kunne godt tænke mig at spørge Özlem Cekic om noget. Går du ind for beskyttelse af minoriteter? Ja. Går du ind for menneskerettigheder? Ja. Går du ind for et humant samfund? Jeg ved godt, hvad du skal spørge om. Der kommer en bold. Altså, nej, prøv at høre. Jeg vil gerne have lov til at spørge dig, hvordan kan du så være, at du synes, at små mennesker, som ikke kan forsvare sig selv, som er helt uskyldige, som ikke selv har bestemt, at de skulle komme til verden, hvordan kan det være, at du synes, at kvindens ret er større end deres ret? Hvis du går ind for beskyttelse af svage mennesker, hvordan kan det så være, at du synes, at kvindens ret til at stoppe det liv er mere vigtig end barnet? Altså, jeg er også uddannet sygeplejerske, så man diskuterer også i de her kredse, hvornår det er et liv. Jamen, du ved jo... Vil du gerne have et svar? Jeg vil gerne svare. Men jeg vil gerne sige til dig, at jeg kender godt dit argument omkring, at det bare er et lille bitte, ubetydelig celledeling. Det er det jo ikke, fordi videnskaben i dag har bevist, at for undfangelsen er alt DNA til stede. Og det vil sige, at det er bare et spørgsmål om, at det her embryo skal vokse. Så det er allerede et menneske. Og det synes jeg er vigtigt, for der er mange folk, der går forkert i den diskussion, men videnskaben har bevist, at det er faktisk til stede alt, hvad der er dig. Men jeg forstår debatten omkring den fri abort til kvinder, om hvorvidt et barn er et menneske eller et foster, eller hvordan man skal... Men vi bliver nødt til også at stå på noget lige nu. Og der står vi altså på, at vi har en fri abort til kvinder, og vi skal så debattere, om mænd også tilsvarende skal have en mulighed for at fravælge et faderskab. Det er bare lige for at holde fokus. Jeg har Jakob Olrik, sexekspert, igennem på telefonen. Goddag til dig, Jakob. Sexekspert. Seksolog. Vil du ikke være sexekspert, eller hvad? Det lød meget sejt, altså, det tænker jeg også. Hvem ville være sexekspert? Det vil jeg da gerne. Men i går blev jeg kaldt sexkendis i BT. Ja, det så jeg godt. Vi har sexkendis, Jacob. Nå, lad mig høre en gang. Hvordan forholder du dig til juridisk abort? Jamen, altså, jeg synes jo, at først og fremmest, det er jo fantastisk, der er en debat. Og at hvis vi ikke kan debattere det, så er der jo slet ikke nogen ligestilling. Jeg synes jo bare helt set oppe, som vi har her i det her program her, det er jo meget sjovt. I sidder der en masse kloge kvinder, og så kan vi mænd ligesom ringe ind på vores dårlige mobiltelefoner, og allerede der er der jo noget, der ikke er helt ligeværdigt. Ikke? Det er jo bare lige... I har bare lidt federe titler, end vi har, ikke? Sexekspert. Ja, det kan være det. Men sexkendis Jakob Olrik, som jeg jo også ridsede op indledningsvis, så har det faktisk været svært at få mænd til at stille op. Og derfor så er præmissen, at hvis det her det skal debattere, så må det jo åbenbart være kvinder, der sidder panelet. Jeg har appelleret til mandlige lyttere 5 gange, tror jeg, cirka i løbet af det her program, om at deltage, om at bidrage, om at ringe ind, og det er der heldigvis også nogen, der har gjort. Sådan må det desværre være, men ikke desto mindre, jeg er glad for, at du er igennem på en telefon. Lad mig høre, hvordan forholder du dig til juridisk abort? Jamen, altså, jeg synes jo, at det er jo, der er jo selvfølgelig et ansvar, man pådutter et andet menneske. Det at lave så store livsændringer, som det er at få et forældreskab, det er en meget stor ting. Og det påvirker hele vores liv. Og når man vælger som kvinde at sige, at nu kører jeg ligesom mit eget race her. Jeg er egentlig lige glad med, om du vil eller ikke vil være med i denne her faderskab, forældreskab. Det kører jeg bare derudaf. Så er det for mig at se meget egoistisk. Man tager i hverken hensyn til, hvad barnet har, egentlig har behov for, men man tager i særdeles heller ikke ansvar for eller stilling til, hvordan man påvirker den givende mands liv. Jakob Bollerik, du ved godt, at lige nu, det du siger, det er sød musik i Iben Tranholms øre. Ja, det er jo så sjældent, vi kan være enige med. Men altså, det synes jeg i hvert fald er, at først og fremmest, der er noget meget egoistisk i det. Og der er jo netop noget her, hvor vi har noget, hvad kan vi kalde det, omvendt ligestilling eller manglende på sammen. Fordi hvis man virkelig ønsker som kvinde at få et barn, så kan man jo bare blive insemineret. Mm. Der er faktisk gratis insemination, og jeg tror, man kan da få 3 gange 3 forsøg. Man kan for også adoptere som kvinde, hvis man gerne vil hjælpe nu alle de børn, der faktisk mangler nogle mødre rundt omkring. Den mulighed har du heller ikke som mand. Så der er hele det område, der hedder forældreskab, en meget skæv fordeling. Jeg ved ikke, om det skal hedde juridisk abort. Det synes jeg nærmest allerede lyder sådan lidt horror-agtigt. Men der er selvfølgelig noget her, vi bliver nødt til at snakke og debattere. Hvad er det for nogle rettigheder, man egentlig har som mand? Hvad ville du egentlig gøre, hvis du selv var havnet i den situation? Jamen, altså, man har jo ikke, altså, der er ikke, altså, hvad jeg vil gøre, man har jo sådan set ikke noget at gøre. Altså, det er jo kvinden, hvis hun vælger at få det barn, så har du jo ellers bare at markere ret efter den givende lovgivning, der er. Det er jo først og fremmest et økonomisk, hvis man fravælger sit forældremyndigheden, så er det først og fremmest et økonomisk spørgsmål, som man så bliver påduttet, og måske et samvittighedsspørgsmål, som man ellers ikke vil have taget. Og så er der jo hele den diskussion, der hedder, jamen, så kunne manden jo bare beskytte sig, han kunne jo bare bruge kondom. Og den samme kunne man jo så også sige den anden vej, det kunne kvinden jo også. Og men det med prævention, det synes jeg egentlig udjævner sig selv, fordi jeg kender jo masser af eksempler på, hvor der har været prævention til stede, og alligevel er indtruffet en graviditet. Kondomet kan sprænge, det kan ryge af, der kan ske masser af... Der har også været historier om kvinder, der har taget kondomet op efterfølgende fra skraldespanden og insemineret sig selv. Altså, så undskyld mig ikke, nu har jeg hørt det et par gange i løbet af de her 2 timer. Hvordan gør man det? Det lyder meget bizarrt på mig. Det er meget simpelt. Det er jo simpelthen bare hele tiden fra pose, fra kondomet ind i skiden, ikke? Altså, så kan man så håbe... Med sprøjter. Ja, med indvildt er det altså ikke. Der er sgu da ikke nogen kvinder, der sprøjter liggende. Sådan en flødekomsprøjte, eller hvad? Ja, du kan. Altså, det er jo nok sådan set bare at tage en finger og så proppe den op med et sted på. Altså, skal jo ikke særlig meget til, hvis du er ellers er ikke en rigtig periode osv. Så det kan sagtens lade sig gøre. Altså, hvor man kan snyde, kan man sige, manden, og man pådutter ham nogle livsændringer, som man ikke selv har taget. Så opfordringen er, kære mand, tag kondomet med dig, bind en lille knude på det og transporter det med dig et sted hen, jamen, hvor altså, det kan blive destrueret. Jamen, det er ikke engang nok, fordi du kommer jo stadig ud af, at kondom kan springe, det kan ryge af, og der kan være masser af muligheder for, at der stadig kan indtræffe en graviditet. Så det der med, at man bare kan bruge prævention, det er ikke nok at bare sige, at det handler om. Mm-hmm. Så jeg synes, at det er rigtigt at snakke om, hvad er mandens rettigheder i et forældreskab? Og der er jo mange andre facetter. Hvorfor er det kun kvinden, der for eksempel kan få lov til at adoptere? Altså, hvorfor er det kun kvinden, der ligesom, fordi hun har den biologiske i den her sammenhæng fordel frem for mand, at hun skal have nogle ekstra rettigheder i den sammenhæng her. Det er jo fordi, at vores lovgiver er ekstremt konservativ. Altså, det er sådan en grundholdning. Altså, også bare konservativ? Alene. Du har lige været en del af en regering, der skulle være rød. Ja, men rød, det kan vi diskutere. Men det, der bare var, det på er, papiret, at rigtig mange politikere har sendt en forestilling om, at mor og far det er den bedste. Det er også derfor, for eksempel, det har taget så lang tid, at homoseksuelle kunne adoptere. For de forestillinger om, at din mor og far er rigtig godt. Men jeg har lige et spørgsmål, som jeg synes faktisk er lidt sjovt. Jeg har tit tænkt på, da vi diskuterede juridisk abort til mænd, at man burde jo gøre... Prøv at diskutere i forhold til de forpligtelser, de økonomiske forpligtelser, man har. Tit, når jeg har snakket med mænd, der er endt i den her situation, de siger, hvorfor skal jeg betale børnebidrag? Hvorfor skal jeg betale den ene og den anden? Det er som om, det er økonomien, også den tidligere lytter, der også ringede ind og sagde det samme. Det var som om økonomien, der sætter den større begrænsning. Det kunne man jo også godt prøve at kigge på hele den der lovgivning, der er omkring de her penge. Man kunne også bare binde dem op på børnene. Frem for forældrene. Altså, der er der jo stadigvæk... Men pengene skal jo stadig komme et sted fra, så det er statskassen. Jamen, børnepenge giver vi jo. Altså, det giver man jo via børn, som selvfølgelig stadigvæk er bundet af til moren, for eksempel. Og ellers er der sådan en kæmpe kamp om, hvem der har forældremyndighed. Så man kunne også godt bare sige, det er mere bundet på børnene. Altså, der er mange af de her ting, man sagtens juridisk kunne kunne, altså også lovgivningsmæssigt kunne kigge på, hvis man ville det. Altså, hvis man reelt ønskede den her ligestillingsdebat. Jakob Olrik, hvad siger du? Jamen, jeg synes, at der er, altså omkring det, der hedder forældreskab, det udvider det selvfølgelig lidt omkring abort og juridisk abort. Altså, der er nogle steder, hvor vi mænd, kan man sige, er sat lidt i skyggen af kvinder. Og der er vi bestemt ikke ligestillet i forældreskabet. Og det er ikke kun på det her abortspørgsmål her. Det fortsætter sådan set op igennem hele barnets opvækst. Altså lige fra, når man er nede i skolen til forældremøderne, hvor de alle sammen sidder og kigger på moren, og så kan man som far sådan være sådan lidt en tilskuer til sit eget forældreskab. Altså der er en tendens til, at selvom der er for mange områder, så skulle være lige ret til forældreskabet som både mor og far, så er det ikke i praksis. Og det her med den juridiske abort her, det er jo et glimrende eksempel på, hvor man ligesom tænker, vi beskytter kvinder. Det er jo lov, en idé, der er kommet for at beskytte kvinderne mod, at mænd de bare går ud og tager uansvarlig sex og er ligeglade, og så sidder der en masse ulykkelige kvinder, der er gravide og skal klare der sig selv. Men sådan er verden jo, at man først ikke skruer sammen mere. Så der er jo, om det lige er på den model med juridiske borgere, det jeg synes, det er en udmærket idé, at man laver en eller anden fortrydelsesperiode. Ligesom når man bliver skilt, så er der jo også en situation, hvor man lige sådan skal have lov til lige at tænke en ekstra gang over tingene. Det kunne der også være i den her sammenhæng, hvor man lige har en eller anden ekstra refleksionstid, hvor man også kan have muligheden for at byde ind. Altså jeg er jo selv far, og jeg kan da godt sige, da jeg lige blev det for 13 år siden, der synes jeg, det var enormt skræmmende. Men jeg kan da sige i dag, og det kan måske trøste nogle af de mænd, der så er i sådan nogle situation, det er da det fedeste og det bedste, der overhovedet er sket i mit liv. Men det kan jo være, at det lige kræver noget tid, og det skal da helst være et valg, jeg selv tager. Og det er jo også et argument imod juridisk abort, der er fremkommet flere gange. Det er netop det her, livet er langt. Altså det der chok, når det først har fortaget sig, så er der altså ofte tale om mænd, der finder ud af, at det at være far er faktisk en ret skøn ting, også selvom det er kommet på en lidt bagvendt måde. Men siger du, Karoline? Jamen, jeg siger lige præcis til det, siger jeg, så det er jo rigtigt nok. Jeg tror, at der er mange, der vil finde ud af, at nå gud, det var måske meget fedt alligevel, men at vi, hvis vi indførte juridisk abort og kaldte det noget andet, ikke? så frasiger det jo ikke, at man stadigvæk kan komme tilbage til moren og sige, prøv at høre, jeg er simpelthen fortrudt, kan vi ikke finde en løsning? Det kan godt være, at jeg skal betale med tilbagevirkende kraft, eller hvad ved jeg? Men vi skal huske pragmatismen, altså vi skal jo huske, at mennesker også gerne kan snakke sammen, når der er noget, de begge gerne vil og kan blive enige om. Så vi skal bare passe på, at vi ikke kommer til at gøre til det her sådan pligt og rettighed. Der vil jeg lige være djævelens advokat, for det kan måske være lidt svært at appellere til pragmatisme, når det er sådan, at man jo ikke har kunne finde en løsning i første omgang, for der ville moren have barnet, og manden havde ikke noget at skulle have sagt. Det så er sådan, at han pludselig kommer tilbage, hvorfor skulle han så pludselig have en formodning om, at moren hun så var lydhør over for, hvad han gerne ville? Ja, mit udgangspunkt her, det var sådan set, hvis vi forestiller os, at vi har en, altså hvis vi indfører juridisk abort, og det er sådan set, at mandens klare og lovbestemt valg at sige, vil være nej tak, det kan jeg ikke overskue, så er der jo sådan set, så er den ud af verden, kan man sige. Så kan man kvinden ikke forstå, hvorfor han siger det, men han har i hvert fald retten til det. Så tror jeg bare, at det bagefter, hvis man så kommer, også er mere legitimt at sige, jeg er simpelthen fortrudt. Ikke? Vi har ikke været igennem en eller anden kamp her, men jeg er simpelthen fortrudt, jeg har skiftet mening. Så må jeg ikke lige sige en anden ting til det, Østlem sagde før, i forhold til, hvorfor er vi så bange politikere for at gå ind og røre ved det her og snakke om det. Ikke? Og der tror jeg simpelthen, at vi stadigvæk på det politiske plan har en misforståelse af sådan folkestemningen, ikke kun på det her område, men også på mange andre. Altså, jeg tror stadigvæk, at politisk så hænger vi fast i sådan en anden idé om, at Danmark tror nok sådan og sådan, men jeg tror, Danmark er et helt andet sted, end Christiansborg er på rigtig mange områder. Men man kunne ikke tage det med? Altså, I jo, sidder som politikere, I kunne tage dem med til etisk råd og bede dem om at vurdere lige den præcis, her, så vi kunne fortsætte diskussionen. Vi har jo Karoline Meyer, hun har fået en pakke med herfra, både til sin egen gruppe og til etisk råd. Iben Tranholm. Jamen, jeg vil gerne igen snakke om hensynet til barnet, og jeg synes, der mangler et psykologisk aspekt her i den her lovgivning, og det er, vi ved i dag fra psykologien, at hvis et barn bliver afvist af sine forældre, er det virkelig, virkelig fatalt for det her barn. Psykologisk set, og specielt at blive afvist af sin far. Og hvis man ved, når man vokser op, ja, min far fik altså en juridisk abort, han afviste mig i den grad, han ville ikke have mig, så ved jeg heller ikke, hvordan det er for det barn så også kunne tage imod den far. Så det synes jeg også er et væsentligt aspekt her at sige, altså barnets reaktion på at få det her at vide. Altså, men hvem er det, der forlener barnet med det sår? Er det faren, der ikke vil have det, eller er det moren, der har besluttet sig for, nå, jeg skal have et barn, jamen, og det kan godt være, at faren ikke vil have det, jamen, men det er jo hende, der vælger præcis. Det. Jamen, det er også derfor, jeg siger, at de begge to ansvarlig. Men jeg siger bare, at det vi åbner for den mulighed lovgivningsmæssigt, det vil også få nogle konsekvenser for de mennesker, der oplever det. Og der tænker jeg, skal vi som samfund frivilligt påføre et menneske det sår? Det kan godt være, at man får det sår alligevel, når man finder ud af, at der har været de her kontroverser omkring, hvorvidt man skulle komme til verden, eller man ikke skulle. Men hvis vi samtidig ligesom gør det til en norm at sige, at samfundet legaliserer det, og synes, det er okay, at du bliver afvist af din far. Det synes jeg, altså jeg ved godt, det sker i virkeligheden, men jeg synes, der er en forskel på, at det sker, fordi at mennesker er svage og laver fejl, og så det, at vi ligesom gør det til en norm. Jamen altså, I dag er det jo sådan, at du kan adoptere. For hvis man skulle følge Iben din tankegang, så vil vi sige nej til adoptioner, fordi at der er nogle forældre, nej, der siger... Nej, det er overhovedet ikke det samme. Jeg bliver nødt til at tale ud bare en eneste gang. Fordi, det er den ene. Det andet er, at vi tvangsfjerner børn. Det tredje er, at der er skilsmisser. Skal vi til at begynde at forbyde alle de her ting? Fordi børn skal ikke føle sig afvist. Og jeg siger ikke, at der ikke er problemer i forhold til fri abort. Jeg arbejdede på en gynækologisk afdeling. Der kom kvinder ind måned efter måned og fik en abort, fordi vedkommende ikke ville bruge prævention. Det vidste vi alle, og vi stod bare og var magtesløse. Så der er også en berøringsangst i forhold til at gå ind og diskutere, hvorfor det her sker. Der er enormt skred. Dette er Radio 24/7. Jeg kan forstå på min producer, at vi har endnu en lytter igennem. Ulrik, er det korrekt? Er du med? Ja, det er jeg i hvert fald. Goddag. Goddag. Er dit bidrag til debatten? Jamen, mit bidrag er, at jeg ligesom Jon også er ufrivillig far. Ja. Hvilket vil sige, at da jeg var 22, havde jeg en kæreste, og det var vi i nogle måneder, og så blev vi enige om at gå væk. Du falder ud. I bliver så enige om at gå væk til sit? Ja, det gør vi. Ja, og hvad sker der så? Og så mødes vi jo et par gange efterfølgende og gør det, som voksne mennesker nu engang gør. Og begge gange spørger jeg, om hun bruger p-piller, fordi jeg har jo stolet på hende, mens vi var i et forhold, og gjorde det egentlig stadigvæk. Og der sker så det uheldige, at hun så bliver gravid, og det informerer hun så mig om. Og da jeg får det at vide, bliver jeg jo noget rystet. Vi har faktisk en rigtig god dialog om det, og hvor jeg også siger, at min første tanke var nemlig også, at hun, som der blev sagt tidligere i programmet, at det var fordi, at hun gerne ville have, at vi var sammen. Men det gjorde jeg meget klart for hende til at starte med. Det var jeg ikke interesseret i, men jeg var interesseret i at tage det ansvar, der nu skulle til. Og jeg ville ikke tvinge ned over på hovedet på hende, at hun skulle have en abort. Men at jeg gjorde også klart, hvad min holdning var til det. At det var, at jeg var ikke klar til at være far. Og jeg har også den holdning, at det ikke er det rigtige at blive forældre, når man ikke er sammen. Og det går meget hurtigt hen til, at der går nogle måneder, hvor vi har dialog og så videre, og så får jeg at vide, at hun har fået en abort. Ja. Og så bliver jeg jo glad. Og hun flytter til Sønderjylland over til sin mor, og så får jeg at vide gennem en fælles veninde, da hun er 6-7 måneder henne, at hun har altså ikke fået nogen abort og har valgt at få barnet. Og hvad sker der så? Jamen, så sker der det, at hun får barnet, og jeg har set ham en gang og får lov til at holde ham, da han er en måned gammel. Og får egentlig bare at vide, at jeg kommer ikke til at have noget med ham at gøre, og det må jeg ikke. For hende. Og hele sagen for, at jeg får taget blodprøver osv., for at der kan dokumenteres, at det er mig, der er barn. Og den proces, den tager et år. Og først efter et år får jeg at vide, at det faktisk var mig, der var barn. Og så, som der også er blevet nævnt tidligere, så står jeg med en kæmpe bong på børnepenge og diverse med tilbagevirkende kraft. Og har du så mulighed for at se dit barn? Det har jeg ikke. Han er 6 år i dag, og jeg har flere gange haft kontakt til moren for både at få billeder, men også for at høre, om jeg ikke kunne få lov til at møde ham nu, når han er blevet lidt ældre. Og der får jeg bare at vide, at jeg kun juridisk er far, men jeg er ikke far i virkeligheden, eller hvad man siger. Og hun har også indrømmet, for jeg gik lidt til hende efter noget tid, og hun har indrømmet, at hun gjorde det overlagt bevidst for at snyde mig, fordi hun ville gerne have et barn. Så hun var interesseret i din genpulje, men faktisk ikke særlig interesseret i dig? Lige præcis. Men har du bedt om samvær? Det har jeg ikke af flere årsager. For det første, så havde jeg rigtig svært ved det der. For det andet, så var både hun i Sønderjylland, og jeg er fra Sjælland. Og var elev på det tidspunkt, og jeg kunne slet ikke få det sådan til at hænge sammen, hverken økonomisk eller noget andet. Med at skulle tage det over, og hun var ikke interesseret i at komme over, og jeg kunne se ham. Men kunne du ikke godt have måske kæmpet lidt mere, altså for at blive far for dit eget barn? Jo, det kunne jeg sagtens, men igen så er det lidt den der med, at det var ikke et valg, jeg var klar til. Det var ikke et valg. Jeg vil ikke være far. Jeg var ikke der, hvor at det skulle jeg. Det var noget, der blev... jeg blev snydt til og bedraget til, at det var nu sådan, det var. Så min holdning var, at jeg egentlig ikke rigtig ville have noget med ham at gøre, men jeg har jo så efterfølgende fået en dreng, jeg rigtig gerne vil have, og ham er jeg rigtig glad for at være far for. Men Anton, som er så er min dreng, det var jeg ikke klar til. Jeg var ikke klar til at tage den kamp for at få lov til at se ham. Men hvad så med nu? Jamen, altså den dag i dag, der fylder det jo rigtig meget, og det er jo egentlig kun de nærmeste, der ved det. Så hele det der med, at Jon og programmet kom frem forleden dag, har ligesom gjort, at nu er jeg klar til at snakke om det her. Fordi det har fyldt og fylder rigtig meget, at jeg har måske også den der lidt romantiske holdning, at jeg kommer fra en kernefamilie, og så vil jeg også gerne selv have det. Hvordan har det påvirket dit liv, at du er blevet far på den her måde, og har et barn, du faktisk ikke rigtig ser noget til? Jamen, det har påvirket mig meget på, at de kærester, jeg nu har haft, har jeg måtte fortælle, at det kan være, at jeg en dag får lov til at se ham her, og han er en del af det, og samtidig med, så har det jo en enorm betydning økonomisk. For det første, fordi jeg stod med en bong på rigtig mange penge, og for det andet, så købte jeg et hus med min daværende kæreste, og der er det jo sådan, at når man har et barn, så arver han en vis del. Så der må vi jo gå ud og lave et dokument på, at han arvede så mindst muligt, som det nu kunne lade sig gøre. Så det har jo en generel betydning i alt, hvad jeg foretager mig hele tiden, at jeg har det her barn, som jeg ikke har noget at gøre med. Iben Tranholm, du har en kommentar. Jamen, jeg synes, det her eksempel er jo, altså, det er jo klart eksempel på, hvordan det er kvinderne, der dominerer og bestemmer alting, og at det er mændene hele tiden, der er forfordelt, altså også lovgivningsmæssigt. Der mangler jo virkelig lovgivning, som jeg sagde før. Lad os prøve at vende det om. Altså, der er også mange mænd, som måske er frustreret over, dels det kan være, at der er nogle mænd, der ikke vil have, at kvinder får en abort. De vil gerne have barnet, men også her, de endelig får det, og så kan de ikke se det. Og der synes jeg, der mangler beskyttelse af mænd, og at mænd skal have meget mere lovgivning. Og der også skal være en holdningsændring hos kvinderne, som går ud og vil gerne vil have et barn, og sige, jeg bliver nødt til, hvis jeg gerne vil have et barn, og jeg ikke vælger at få en anonym donor, så bliver jeg simpelthen nødt til at inddrage den her mand. For barnets skyld, for hans skyld. Det er dybt egoistisk. Men der er jo lovgivning. Altså, det bliver vi også lige nødt til at holde fast i. Hvis man som far gerne vil have samvær, så kan man jo starte med at bede om samvær. Altså, man kan jo ikke som lovgiver begynde at have, altså, læse folks tanker. Og det er også derfor, jeg bliver også... Undskyld, du hed... Ulrik. Og det er nok fordi, at du... Altså, jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor du ikke beder om samvær. Altså, det, for mig lyder det mere som om, at det besværlige for dig er mere det økonomiske. Altså, skal dit barn arve dit hus, eller skal han ikke? Og du har lavet et dokument, så han kan arve mindst muligt. Og samtidig så siger du, at det han fylder for dig, og det er vigtigt for dig. Og så tænker jeg, hvis jeg havde en eller anden far derude, hvorfor ville han så lave et dokument, så jeg kunne arve mindst muligt? Hvorfor er det? Altså, hvis jeg havde et barn, så ville jeg dukke op. Jeg vil dukke op for en skole. Det vil jeg gøre. Uanset hvor meget det kostede, så ville jeg jo sulte mig ihjel for at kunne se det barn. Men vi er jo også forskellige som mennesker. Det har dyb respekt for, men Øslip, har du ikke... Er det ikke en meget voldsom reaktion pludselig at dukke op foran et lille barn, der måske ikke kender til din eksistens, og så sige, hej, jeg er din far? Se det for dig, at det måske er en meget voldsom oplevelse for et barn? Du ved ikke, hvad det er, moren har fortalt barnet. Nå, men det ved man aldrig, men jeg synes bare, altså, jeg går meget op i, at man har et personligt ansvar. At man også ligesom tager det, altså, siger selv, at hvad kan jeg gøre bedre? Han er 6 år nu. Jeg ved ikke, du siger, du har set ham kun én gang. Men jeg tænker, du må også savne ham. Ulrik, savner du ikke ham? Tænker du ikke? Ej, jeg har bare sådan lyst til at holde om ham og lige tale med ham. Sigits, den der har jeg slet ikke, fordi... Den har du slet det var ikke. Jo, jeg kan have dage, hvor jeg tænker, det kunne være rart og så videre, men det var et barn, jeg ikke ønskede. Det var ikke mig, der tog valget om, at vi skulle have det her barn. Så jeg blev snydt til at blive far på et tidspunkt i mit liv, hvor jeg ikke var klar til det. Okay, fordi du sagde bare tidligere, at du ikke kunne få samvær, og så derfor spurgte jeg, hvorfor har du ikke søgt om det så? Jo, det kunne jeg sagtens have gjort. Jeg kunne sagtens have knoklet røven ud af bukserne og gjort. Det kunne jeg sagtens have gjort, men det har jeg ikke haft lyst til. Nej, okay. Jeg har ikke haft lyst til fair nok, altså, del. Og i forhold til det dokument, i forhold til mit hus, så var det egentlig for at sikre min nuværende familie. Ja. Men... Og det var ikke for noget som helst andet. Altså, Karolina Meyer har en kommentar. Ja, jeg tænker mere i forhold til det, som Iben også er inde på tidligere med at sige, at vi, altså jeg er sådan set enig i, at mændene bliver forfordelt. Ikke? Altså, det er, altså kvinderne står jo som situationen er i dag i hvert fald med flere rettigheder, end mændene gør. Og der ser jeg nemlig det her med, hvis vi indførte en eller anden form for juridisk abort, at det kunne da være et skridt på vejen med udgangspunkt i den hverdag, vi har i dag, for det er sådan set ikke enig i, at vi ikke skal have lov til at gå ud og gøre, som vi vil, var jeg ved at sige, i alle livets facetter. Altså, så bliver livet også lidt kedeligt hen ad vejen, ikke? Så, men der kan man så sige det her med, at manden så også omvendt skulle have lov til at gå ind og sige til kvinden, du skal føde barnet, fordi at jeg vil have det. Det ser bare ikke som et realistisk pragmatisk. Altså, det er ikke et realistisk scenarie. Jeg tror, jeg bliver nødt til at lukke den her del af debatten ned her. Ulrik, tak til dig for din kommentar, fordi jeg har også Jesper Lose, der er formand for Foreningen Far, med på en telefon. Jesper Lose, velkommen til dig. Ja, tak. Der er et par sådan ubesvarede spørgsmål i løbet af den her udsendelse, blandt andet, hvor ofte det her det egentlig sker. Vi ved, at det hænder, og at nogen de føler sig snydt, og nogen de er i forhold, og en hel masse andre ting, men du er jo jævnligt i kontakt med mænd, der er havnet i den her situation. Men lad mig spørge en gang, hvor jævnligt er det? Hvor ofte oplever I Foreningen Far, at I bliver kontaktet af mænd, der skal være fædre mod deres vilje? Altså, der er mange flere forældre, der oplever de her ting, end vi tror. Altså det her med, at man har et hurtigt forhold, eller man lever sammen. Du falder ud. Jeg prøver at se, om vi kan have den god nok nu. Ja, nu er det bedre. Godt. Hvad mindre du befinder dig i en bunker? Nej, det gør jeg nu ikke. Skulle jeg ikke gøre. Men 5-10% af de mennesker, der opsøger os, står i den situation, at de ikke havde forventet, at der var et barn. Og hvor mange opsøger jer i alt, hvis det er 5-10% af? Ja, det er cirka 100-200.000, der besøger og bruger vores vejledninger, og så er det cirka 5.000, der kigger ind forbi vores personlige rådgivningscenter om året. Vi kan se her, cirka 5-10% tilhører gruppen, der står med et barn, de ikke havde regnet med, at de skulle få. Så tror jeg også, at der er rigtig mange, der sidder derhjemme. Fordi hvis ikke man ønsker at have et barn, jamen, så er det måske ikke oplagt at opsøge Foreningen Far. Så det er i hvert fald min fornemmelse, at det ligger nok i det lav. Men hvor mange, der bliver snydt, det kan vi ikke give noget tal på. Men hvordan forholder I jer så til juridisk abort? For når det er sådan, man henvender sig til Foreningen Far, så kan man måske have en forhåbning om som mand, at I lidt er på deres side, og nu er de havnet i en situation, de synes er uønskelig. Men hvordan ser Foreningen Far på juridisk abort? Altså, vi er grundlæggende imod det, og det er vi i respekt for barnet. Og det er jo fordi, vi oplever mangfoldige familier i Danmark. Altså, vi sidder i mange forskellige situationer. Det kan være en far, der lige pludselig mister jobbet og er deprimeret, jamen så afslutter han sig barnet og så senere. Men det er først og fremmest respekt for barnet, at barnet har brug for at kende sine forældre på et eller andet tidspunkt i livet, ligesom forældrene meget ofte ændrer mening også. Altså, forældreskabet, det er livsvarigt følelsesmæssigt, og det er det både for barnet og for forældrene. Jeg skal lige have dig til at præcisere det der med mangfoldige situationer. Det er mange forskellige situationer. Altså, der er mange forældre, der fortryder, fordi at tiden går i livet, og man ændrer mening og så videre. Og det kan godt være, at man sidder i en situation, hvor man ikke føler, at det var det, man havde planlagt, og man måske ikke ved at tage en uddannelse, man mener ikke, man har råd til det, man har ikke lyst til det. Men for specielt fædrene går der typisk længere tid. De har ikke båret barnet i måneder i maven. Så det er helt normalt, at der går lidt længere tid for fædrene, for at de oplever den der store kærlighed. Den kommer hurtigt for nogle fædre, men for andre, så kommer den altså også flere år senere. Man kan ikke stikke af for det her barn. Jesper Lose, hvis jeg lige må tillade mig at være sådan en lille smule kvævlandisk, så kan man jo også godt sige det samme til kvinder. Sige, kære kvinder, I står og er gravide, og I har egentlig ikke ønsket det her forældreskab, men livet er langt, og I kan ende med at blive rigtig, rigtig glade for det her barn. Det er fuldstændig korrekt, men der er en biologisk faktor, og der er et barn, og det er det, der er afgørende her. Men det ville der jo også være for kvinder, hvis ikke de fik muligheden for fri abort. Så ville der jo også være et barn. Ja. Det er korrekt. Men, det der er også mange kvinder, der fortryder det. Det er nogle gange det valg, man har taget, og det vi lægger vægt på, det er, at det selvfølgelig er kvinden, der bærer barnet, og der er altså en biologisk faktor der. Man kan diskutere, om vi skal have fri abort, eller ikke skal have det. Det vil jeg sådan set ikke gå ind og begynde at tale om. Det er en anden debat i min verden. Men i det øjeblik, barnet er født, jamen, så er det ret vigtigt, at vi siger, jamen, så kan der altså både være en far og mor, der kan være rigtig gode på det her barn. Forbindelsen er desværre meget dårlig. Har du mulighed for enten at kaste din mobiltelefon op i vejret, eller at flytte dig et lidt andet sted hen? Fordi jeg har et spørgsmål til dig om noget, du sagde indledningsvis, der handler om barns ret til at kende dets mor og dets far. Men lad mig høre, er det barns tarv at have en far, der ikke vil have det? Det kan du sige, at det ikke er. Og der vil være nogle enkelte situationer, hvor man vil have den oplevelse. Men set over livstid, så kan du ikke gå ind og så sige, hvilket barn er det, vi taler om. Og det er det, der er problemet her. Der er børn, som har behov for at opsøge deres forældre, deres biologiske forældre senere i livet. Der er børn, som ikke har det her selvværd, og som simpelthen bare har behov for at vide, hvor de kommer fra. Der er masser af forældre, både mødre og fædre, der ændrer mening. Og så er der jo altså den her ting ved at altså sige, jamen bliver klinikkerne lige pludselig overflødige, fordi hvis man selv kan gå ud og vælge gener til sit barn, jamen er der så flere, der vil bruge den her mulighed? Er der flere på hos mødrene? Og er der flere fædre, som vil have for let ved at løbe fra ansvaret? Det er måske i virkeligheden den helt forkerte måde, retning at gå i. Det er i hvert fald det, der vi oplever for de forældre, vi møder i mange Øslem Tjekic, du markerer. Det er fordi, at altså Jesper har jo ret i, altså uanset hvilken lovgivning du tager, så har enhver lovgivning jo en slagside, som ikke er hensigten. Fordi man hele tiden går ind og opvejer hver fordel, hver ulemper, og nogle gange er fordelene i så stor grad, at man tænker, godt, vi kan godt leve med ulemperne. Hvis vi lavede en juridisk abort, altså som lovgivning, jeg synes, man skal starte med at undersøge det, for der er mange etiske dilemmaer, så kan man jo også gå ind og sige, jamen, hvordan skal man bevise, at, at for eksempel man ikke vidste det? Altså det ord mod ord. Mm. Ja, eller man er blevet snydt. Hvordan vil man bevise det? Hvordan, når man gør det? Eller handler det her i bund og grund om, man ikke vil betale en børnebidrag? Fordi altså, jeg har været med til at forældreansvarsloven. Hvis der er noget, der kan få folk op i det røde felt, så er det den lovgivning. Ikke? Og hvor går grænsen? Altså er det, hvis man har fået det fra at vide den 13. Uge, skal man have lov til at få en dispensation? Det kan kvinder jo i dag. De kan jo godt bede om en dispensation, selvom man er over abortgrænsen. Så er der enormt mange faldgrupper, eller hvad skal man sige, meget store bivirkninger ved den her lov, hvis man skulle gøre det på den måde. Men jeg synes, der er lidt, det er sådan lidt dobbelt det der med, at du skal nok blive glad for det. Den har jeg faktisk rigtig, rigtig svært med. Fordi jeg synes ikke alene bare, den biologiske bånd er i sig selv noget godt. Altså, der er jo mange børn, hvor du fjerner, fordi biologiske bånd var ikke godt, og så får de noget andet kærlighed. Det må være afgørende, at barnet vokser op et kærligt hjem. Jeg er fuldkommen uenig. Altså, ved jeg. Altså, for eksempel det her program, der hedder Sporløs, hvor vigtigt det er for folk at finde tilbage. Jeg synes, det er forfærdeligt. Til deres rødder. Jo, men der er rigtig, rigtig mange folk, der er adopteret, som gerne vil finde tilbage. Og jeg synes, det er rigtig vigtigt at bringe det her på banen. Det er en biologisk faktor, og jeg er sikker på, der er mange kvinder, som bliver alt for dårligt rådgivet, inden de får en abort i Danmark. Fordi i dag har vi bare en norm om, at abort er godt, og hvis ikke du vil have barnet, så bare væk med det. Jeg kender rigtig, rigtig mange tilfælde, hvor kvinder har fortrudt det i den grad bitterligt mange, mange år efter, også altså som ældre kvinder. Så det er en biologisk faktor, som der bliver sagt her. Jeg synes, det er så vigtigt, og jeg vil ønske, at politikerne vil give meget bedre rådgivning til kvinder, som står i den her situation. Fordi i dag er det faktisk sådan, når du kommer til ens læge, så bliver der slet ikke stillet spørgsmålstegn ved, om det i virkeligheden er en beslutning, du kommer til at fortryde senere hen. Altså, det er simpelthen ikke rigtigt. Men jeg er også uenig. Jeg synes, altså, man kan sige, i den præmis, du stiller op, det er jo så ud fra sådan en naturalistisk tankegang eller biologisk tankegang. Jeg er sådan set enig i, at rådgivning skal være der, men jeg vil meget hellere have det ud fra en eksistentiel og værdimæssig tankegang i forhold til, hvad det for et liv, jeg lever, er vigtigt for mig. Jeg tror heller ikke nødvendigvis på, at det kun er biologien. Og jeg vil også sige til de der sporløse udsendelser, jeg sluger dem også ret, men jeg sidder også og tænker, Gud, kan jeg vide, hvor meget der egentlig er biologi og sådan, og hvor meget af det her er en konstruktion, i forhold til vores ønske om at finde den biologiske forælder. Men problemet er, at følelser ændrer sig. Det kan godt være, at du tænker, jeg har ikke lyst til at være gravid nu, men det kan være 5 år efter, at du sidder, og dit liv ikke kan komme videre, fordi du har fortrudt det. Men så er det jo lige præcis et vilkår, som du er givet. Altså, der har vi jo eksistentialismen igen. Du har jo givet nogle vilkår i dit liv, som du skal lære at navigere men i. Men det her er bare et meget vigtigt valg, og afslutte andet menneskes liv. Men man kan ikke lave altså abortrådgivning om, hvordan man vil reagere om 5 år. Der sidder man som sygeplejerske. Det bliver sidste ord for dig, Özlem Cekic. Der sidder man tidligere folketingsmedlem for SF. Nu sidder jeg bare og peger. Og tak også til dig, debattør Iben Tranholm. Og til dig, Carolina Meyer fra Alternativet, som nu vil tage det her emne op og begynde at debattere det fuldstændig hemmingsløst og indgående. Tak også til jer, der har ringet ind. Og tak ikke mindst til jer, der har sms'et. Jeg har en hel masse sms'er liggende. Nu skal se, hvor mange af dem jeg kan nå, fordi tiden er ved at være gået. Der er en, der siger her, for min skyld kan man godt indføre juridisk abort. Hvem vil have barn med en mand, der ikke vil have det? Ingen børnepenge, ingen rettigheder, det mener Gitte. Der er også en, der siger, jeg har haft en veninde, som snød sin kæreste, fordi hun ville have et barn. Det er bare ikke i orden. Hun var 20 år, han var 19. Tak ellers for et godt program, og tak også til dig, Hanne. Og så er der en lang række andre sms'er, som jeg simpelthen ikke får tid til at gå igennem, fordi som sagt, debatten den foregår i øjeblikket, og på mandag er der et nyt afsnit i den serie, der hedder Ufrivillig Far. Tak i hvert fald for i dag. Nu er der nyheder.